Subo y nada, está cura. No es Dios. Parece que la idea. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله. سورة تکاثر مکی سورة ده نزولن شپارت نمبر ده پس سورة کوثر نه اور ترتیبا یو سل دو ده پس سورة قاری نه رب از سورة ده مخی سرا مخی تخویب اخرویو نزول سورة که اصل سبب ده هلاکت ده انسان ده شاق محبت ده دنیا ده مخی صورت کی یار اور کدا اخرت نو بدی صورت کی دا علاقہ سبب بیان چاہتا دنیا محبت ہے یو دنیا گٹھ دے جائز دی ایو محبت چے سڑے دی دین دنیا محبت غیر مقابل دے دین فری دے دنیا واخلی دیو جور پسیر آرام دویم ربط مخی صورت کی وی چا چا عمل بس پک شو چا با درون شی ولتا آیت نمبر تین کی وی چے بیا با پوہ شی چے ما سکر بنیا کی اس کو تفتن لگی امتیازات صورت سورت ممتاز ہے پپیل نمبر آیت بانی الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر بلا دا شان نشتا دویم امتیاز سورت ممتاز ہے پپیل نمبر پانچ بانی کہ لو تعلوم علم الیقین لترون الجحیم دریم امتیاز سورت ممتاز ہے پپیل نمبر اٹھ بانی ثم تسألون یومئذ عن النعیم مقصد سورت تضمین دنیا تذہیب دنیا بے رغبتی اور اصل سبب ہلاکت دے انسان یہ دنیا محبت تے کامل قرآن تا تیار نے دنیا کے انخط دے کمولا نے تیار مدرسی چلی جماعت کسا اگر خصوص سور کرنے مدرسہ اللہ جوڑنے جوڑنے چی مالو گٹھی اللہ کو متکاثر لاہا یلہی مانا غفلت حدیث کہا بئت العبد عبد لاہا وسہا ونصر مقابر البلا بد بندہ اغا بندہ لہا چی غافل شد اللہ کتاب نصحا پری خود اللہ کتاب ونصل مقابر البلا او ایرکا اغا خپل دا قبرون تطلع و ذرہ ذرہ کی دل دی آیت کہ انسان دا سبب غفلہ سب ذکر کئی چی دنیا کے انخطر ہیں اللہ کم انتقاط ہو رہا غافل کریتا اللہ دا اللہ کتاب نزیات ہو رہا خطا تو تما قابل خطا چورا سے تاس قبل تر مرگا لگیا رہے زیادے زیادے اعلان شلان کے مرشا کور دے دکی یو زیارت دا پر رہا یو مقابر رہا رہا مقابر زیارت سے تو پر رہا زیارت کوئی ملاقات تھا او مقابر دا قبرون جمع دا قبر سے تو قبر دا دا اس میں کے پاس کمشینی دا یو یعنی پشریک دا یو لیشی دنگ دا اللہ خلق دو دو گدہ اوچت کری دو چتیم جوڑ کی بعد قبریں چار سرکیں مولیان ہو پکشتے ہو دو چتی چتنوں پکی منگ دیدے دی پر نیٹ کرا دی مولیان ہو خبران نکرن وامیان ہو بس آگئی خوچے بل سکن دیم بیا گو کی تردیب پر تا سورا سی قبرون تا مطلب ہے چی قبر تا اورا سی دی اوزگارن شد اللہ کتاب تا دوالو زیارت مانا پلان ویدر پلان کی بابا زیارت لا تپوس ہو کا زیارت وی ملاقات لا نو بابا تا تو باہر نہ سے کتو تو دن نہ تلے ملاقات دو کا دا سے وا پلان کی بابا دا قبر زیارت مانا لیدل ملاقات تو پدی پوی گنا وی پلان کی بابا زیارت پلان کے بابا تا باہر نہ سے باہر چے ملاقات ان اباب چے بابن پی زیارت قبور کی دی دانش بابن پی زیارت المقبور دا بیان دے پا بیان پا بارا دے گے چی دا قبر قبر اطلال سنگ دی آسنگ دی دا نوی جی دا بیان پا بارا دے گے دا قبر کا دانا کم سڑی جی دا لی دا سنگ دی آقا تلی دے نشے نو باب کی دی بابون زیارتون فی القبور دا بیان دے پا بارا دے گے چی دا قبر دا پزمک پا دا کم سل دے یا دی لی دا سنگ دی دا جائز دی کھنا جدا نبی اسلام ویلو کونتونا حیاتو کو مانا زیارت القبور ومزا چه ما منکڑی وی دا قبرون دا لیدونا مقبور نیا دای ما منکڑی وی ولی اگر دا کچاو اکیدی کچاو قرآن لا پورا دا غنور آگلی نو منکڑو بیا وی علا فضورا بیا اس دای ولی چه اکیدی ٹھیکی شو سلار شای بیا دای دو وجه بیا نای پا اینها تو زاہد فی دنیا دا قبرون دا تلل دا قبر دا مراکات کل دا دنیا نے بے رغبتی پیدا کی چکو رہے تھے کہ پلان کے کاکا یا پلان کے انجینئر یا پلان کے انجینئر پلان کے بادشاہ پلان کے وزر یہ سور دب دبے اور سور بدماش ہو یہ کناس پرو دے وہ نہ جان بچ کو دیسی اور نہ سکھ بچ کو دیسی بچی بچ کو دیسی دیکھ پرو دے بیار ہو مزگا اتا ترا جب ہم دیتا رہا دم یو دلے نہ تو ٹھیک کہے گا وہ تو ظاہر پی دنیا دنیا بے رغبتی پیدا رغبتی پیدا کی آخر تو شوق پیدا کی اور دنیا دنیا نا بے رغبتی پیدا کی دانی لو چی دل دل اصل داری چی دی بان گناہوں ما گناہ اگر دا گناہوں ما کی پدی خیال وان چی تدان تو مر یاد کن گناہوں ما بچ اللہ بنی ما کی باقی قبر تو سج دی کولا یار مت کول دا ٹول ناروا خبر دی پدی معنی د شاول اللہ رحمت اللہ علیہ فتوا دا پ تفہیمات الہیہ دا کتاب دویم جلد کی پیزو تھا صفحہ کیا وئی من ذهب الى بلد مجمر او الى قبر سالون مسار مضاضي لاجل حاجه يطلبها سما سي ذلك سما فقد اثم اثما اكبر من القتل والزنا سوق دي بل اجمير شريف تلاړه يا سالون مضاض قبر للاړه فدي خيال جل دعا کومل تا حق قبل فقد اثم دو گناو کو داسی گناہ چاہتا دنانا او دا قتل نزیاد دنانا قتل نزیاد سے کفر او کردی سڑی دارنگ دی شیخ الاسلام رحمت اللہ کی کتابونا دیر دی یو پی پتاو نیتر پیزد جلدہ کدا تو پڑن بی جلد کی اگر لیکی پتاو نبر صفحہ کی منظر نانا دعائن دل قبور افضل من المساجد فقط کفر بی اجماع المسلمین بی اجماع المسلمین دیو سری دا خیال را گئے یعنی قبر سا دعا خکب لیگی دا جماعت نا دیو کافر رہے پدہ مان اجماع رکھ جاتے دے کافر دے قبر دے بس دیل نہیں دے جاتا دعا خواہ قبلی حال تا لاشا زنتا مر گیات کھا او اخیر او دنیا میں بیرہ بزیدہ پیدا شی زان لن دعا گوڑا دا غمڑی لن دعا گوڑا سجدی مجدہ پکنیشتا نو الحاکون تا کاثر قبر کریتا اللہ زیادہ تولو مال زیادہ ہے سوک مال زیادہ ہے سوک عوضی زیادہ ہے سوک قرم زمکی زیادہ ہے حتی دوستان حتی کچھ اعلان شو پلان کے بعد پلان کے اجی سے مرد اجی سے بلاڑ اس میں کے پاس شو تردی بلتا ملاقات قبروں سے قبروں سے رسی دیں کلا نید آدھکار چی سنگ ستا خیال چی مالا دولت دا گئن سبب دیزت تے سو پتا اللہ انزر شبو بچے چی مال دیزت سبب شو سو من بیا نید آدھکار رسی ستا خیال ہے ذرا چی پوہ بچے چی قیامات کی بیا اچھت شی رنبے چی من قبر تلار چی پوہ بچے چی دا ماں سکھولا او بیا چې قیامت کرا پاتې بیا ته پته ولګی چې دا ما څه کول کلا یقین لو تعلمون الملکین که چېرې تاسو پوهېدی په علم یقین علم یقین قرآن کریم که قرآن ته ناست وئ لا ترون الجنو لیدل به هم جهنم څه معنا عقیده به راغله په جهنم باندې ثم لا ترون بیا خامخا به ووینئ دې قیامت دې جهنم لا عین لګي په لیدو یقیني سره قرآن خدا ته نو قرآن نہ بتاتا ان یقین حاصل شو چی او قبرون تا بدما نسو مالا تو سوال میں بیا تا پود با کوشتا نا پدار دوی انی نایم دن نعمتونو نبی اسلام یو ظل روان شو کور کسنو دو خوراکا مگر ابو بکر صدیق را کردا حضرت و تاوی چر تاوی تا سرات لما روڑای نوا نما تا سرات لما نبی اسلام من کر خمونو رضت لما ابو طلحا کرا چی ما ادال تا باقی کرو خو چی تا از ملگور معلومی چی اگر تکڑا دے مالدار دے ٹھیک ورکا زن سا ملگور بوتلے شی بیتا پوسا نو چی مکر روان چی عمر پاروک را روان نبی اسلام تا سکر عمر را وی تا سر آت لما وی روڑای نا ما تا سر روڑای اخر ما حضرت وزی ما تا خود نیشتے دخ پلا ہوگی ما ادال سا ملگور بنگ زود ابو طلحا کرال تا بوخ رو پی رضا چیزو حال تا چی لارا نو ابو طلحه نو او دې جان خدي وته خدنه ته پوز ورک جاته شه یا موږ له خوږی وبراړي جی اوس برا شوه دی کې دی ته هغه پوزه موزه یا سټاټ مارته ته وګور دی کې نه اصله دی کار کار چې اگر امنډه کار سي پر واو یا سرخ المان را منډه کړه اګړو پسې شه چې اګړو ونی سم دی لاله لکما نبی اسلام ته لکه په طرح غره خیال کو بلار بغړه لاله نه کې النګ لاله نه کې او خجی له وګړه یو ګړه لال کې یا ګړه ګړه او سرمه تی وی سټ ټو ټو خرته د پاخه کا خپل او خطاونه ته د غبا غلوه اون ته او خد کجوري دوه قسم کجورا شو یو خزيات بخي یو د درمیانه پخیم مخې دې ته کې نه اثر کې کې دې نبی اسلام وکړ خپل مخ نه خوړه کال دغه نور د مخه دې کې اشاره دی ته چې خوراک یو قسم یا د بل مخ نه مخ راځي چې ټول ریږي او نه جواب لري یو ریږي یو بل غوخي بل نه نه چې دا د دې درته تشری جو خورا نه دا قبل مخ نه راغلی چې بیا چې غوخي خام نو نبی اسلام چې دا وخړل نو نبی اسلام دا آیات وي سو مرز او سالونه ما دین ان نه یو بیا تا نه ته پوت کول کی په دار ده د نعمتونو عمر فاروق ته درد دا موږ چې څو خړل بیا او کاندې ته پوت بکی اپ جڑا شه او دا بګرانې پر ته پوت بکی چې تا نعمتونو خړل او تا دک د دې شکر دې ادا کړ نو ای سر دا غم بیا او ته پوت کول شي صورت په دې صورت کې په دې صورت کې اته ثو د هلاکت یا تزین د دنیا محبت او دا غي بیان کو تزین د دنیا او اصل ثو د هلاکت د انسان چې دنیا د اخرت نه پسته د دنیا د اخرت نه ولي غافل شه د دنیا د محبت ته واجنه صورت اثر د مکی صورت ده یا په نزول کې نزول کې دیارتم دی سورت انشراح پته اور ترتیب بیا اوسل دریم دی سورت تکاثر پته رب د صورت مخ سره مخ سره زجر په محبت د دنیا باندې د دې سره مثال د دوه انسانان بیان یو کامیاب انسان بل تاواني انسان کامیاب چې دنیا محبت نه کړه لا دې تابع شو او ناکام انسان چې دنیا په محبت کې اون خطا د الله کتاب ته پاتې شو د ناکام انسان ته دنیا وګټله الارته دویم رب مخ سره کې تدریم د دنیا او د دنیا په رغبتي وه دل ترغیب و صحیح عقیدہ و صحیح عمل تھا یہ وہ دے صحیح عقیدہ و صحیح عمل بان بخلاص ہوئی یا درم ربط مختصر کے آخر کے بھی دے نعمتوں تپوس بکی گئی اندر تو ناشکر انسان تاوانی دے دنیا و آخرت دوار کے امتیازات صورت صورت ممتاز پاول و اتون بانے کہ دے انسان پا قسران بانے مکا زمانہ گواہ کرے دا دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دے انسان دے کامیابائے پا صدور اسباب سرا چې کامیاب انسان دا چې صدور صفات دي یو چې عقیدې ټیکي دویم چې عمل په سنت وګڼي ادرم چې بل خیر لټوي بل ته بیان کوي او بل دا چې که تکلیف راځي که صبر کوي دا صورت خلاصه ده ولاتر شاید زمانہ یعنی تاریخ زمانی گواه ده چې نه انسان لپیغ خسر انسان په تاوان کې ده الا ولی تاوان کې ده دنیا ته چراغلو توان خو نه که تش تورو بربنډو لغړو اوس چې لاړو ځان سره کپن وړو س اتر مدر پهو لګېدل نو توان خو نه که خو یو توان د دنیا دی یو توان د آخرت دی چې راغلو د ګناهونه بچو پاک صافو اوس چې د دنیا د ګناهونو پیټي په سر باندې وړو شاید دا زمانه یعنې تاریخ زمانې ګواه دی چې انسان په تاوان کې بادشاهان ته وګوره هغه بادشاهان چې مغولو څو سوه کال بادشاهي کړی هېڅ یې نه راغلی هغه خبرونه ته ورته داسې انت پراته دي دارنګې هغه هارون رشید دي چې ټول دنیا بادشاهان وو هغه څه شو څه یې وړي دي نه الا مګر نه تاواني نه تاواني هغه ځان امنو چې مارو امنو به توحید امنو بې رساله آمنوا بالقرآن آمنوا بالقيامة وعملوا صالح عمل وكان عمل نیکو کا اندغه خلق کو بیان کړو رد شرک کو بیان توحید کو دانګ تو ستونه دی بیان کو ارد بدعت کو او دارنګ ترغیب قران لمر کا خلق تا نو داخل کې دا تا ان الا الذين امنوا ورغبان چې ایمان راوړي اخلاق ایمان په قران او سنت عملو کو مطابق د سنت او تواصوا بالحق او یو بل ته بیان وکړه او بیان یې بل ته بالحق په قرآن باندې قرآن بیان توحید بیان کړه او تواصوا بالصبر او بیان وکړه یو بل ته په کلکېدو باندې چې کلک شه هلکه کلک شه دا ورته نه چې نرم شه نرمي وکړه نرمي ورته نه کلک شه الله به دې امداد کړي کلک شه نو مقصد د صورت دی د تاواني انسان او د غیر تاواني انسان بیان وکړو او څلور شیان بیان کړل د تاوان نه بچ کېدو لپاره یو چې کلکه عقیده را کلکه عقیده به د قرآن جوړېږي نه او کلک عمل د سنت مطابق نه بغیر ولي نه او بیان هم بیا خلکو د قرآن سنت وکړه او تقریب راغلم پای خپل هم کلک او ملګري هم کلک کوله.